第十一课，读经，181页。创世纪第一章，第六到第八节。 Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamayim Vihi Mavdil Ben Mayim Lamayim Vayas Elohim Et HaRakia ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע. ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום שני.